Como veo. अच्छा मैं जब ब्रह्म हूं तो व्यापक हूं, अखंड हूं, अनंत हूं, अद्वैत हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अकर्ता हूं, उपभोक्ता हूं, ये अनेक धर्म हो गए। भगवान कहते हैं सर्वधर्म। अरे अपने वास्तविक तत्व को, अपने वास्तविक तत्व भगवान चराचर का अस्तित्व जो आत्मा है, जो हर एक में प्रत्येक में मैं नाम के जो प्रस्फुरित है, प्रस्फुटित है, जिसकी निरंतर मैं हूं अंदर से अभिव्यक्ति हो रही है। अरे जो सब में हाजिर नाजिर है यार, हाजिर है गुरु सब। उस पर ये कलंक, मैं हूं जैसा हूं वैसा ना जानना, कुछ का कुछ मानना, तो ये साधारण पाप है। तो मैं हूं विशुद्ध तत्व के ज्ञान में, मैं हूं विशुद्ध तत्व का जानना ही भगवान की शरण में आना है। और यही सब धर्मों का त्याग है। तो फिर मान्यताओं का जो पाप है खत्म हो गया। यहां पर ना पुण्य रहा, ना पाप रहा, ना पुण्य पाप मिश्रित रहा। इस प्रकार का जो त्यागी है उसको ही कहते हैं सन्यासी। तो अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। कितना स्पष्ट किया भगवान ने, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्ये न तु सन्यासिनां कुचित। अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च, अरे त्रिविधम कर्मण फलम, त्रिविधम कर्मण फलम अत्यागिनां भवति और सन्यासिनां कुचित न। अत्यागी को ये तीनों कर्मों के फल मिलते हैं, जीवाभिमानी को, देहाभिमानी को, कर्ताभिमानी को, भोक्ताभिमानी को तीनों कर्मों के फल मिलते हैं, सन्यासी को नहीं है? तो भैया इस अवस्था में, इस सन्यास अवस्था में कहीं ये न डर जाना कि मुड़ मुड़ाना पड़े हमें। सन्यास के, सन्यास का कितना सुंदर विश्लेषण हुआ है। अरे यार अर्जुन सन्यासी होकर के महाभारत किया, पहले अत्यागी था। अरे स्वल्प में तस्य धर्म से त्रायते महतो व्यात, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण करने वाला जो है महतो व्यात त्रायते। जी हाँ, साधन कर्म कौन थे दोष मम न त्यजे, अर्जुन को भगवान ने सन्यासी बनाया मगर दंड कमंडल नहीं दिया। सन्यासी बना करके अर्जुन सन्यासी होकर और किया महाभारत धड़ाधड़। इसलिए जिज्ञासु हो, सन्यासी होकर जो कर्म करता है उस कर्म को कहते हैं अकर्म। कर्तापने भोक्तापने के अहम भाव को लेकर जो कर्म जो किया जाता है उसका नाम कर्म। साक्षी भाव में जो कर्म किया जाता है अहंकार को त्याग करके उसे कहते हैं विकर्म। और मैं हूं सारे अस्तित्वों को परित्याग कर शुद्ध स्वरूप चराचर का अस्तित्व भगवान आत्मा में स्थित होकर सुस्वरूपस्थ होकर जो कर्म होते हैं उनका नाम है अकर्म। इसलिए कर्म जब बोधव्य में और इसी कर्म को जान करके अशुभात मोक्ष से यह। किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता, किम कर्म किम कर्मेति कवयो पत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षामि गद्गत्तो मोक्ष से सुना। कर्म न कर्म जाप से शिव राज देखो संन्यास जब दिया जाता है ना पहले तो उसको दिगंबर बनाते हैं। शुरू शुरू में जब संन्यास की दीक्षा कोई ग्रहण करता है किसी आचार्य द्वारा तो बिल्कुल बराहना मदरदा बिल्कुल दिगंबर, एक उपीन भी नहीं रहती उसके पास। इसलिए दिगंबर बना, इसका रहस्य है। इसलिए दिगंबर बनाया जाता है कि तू दिगंबर है, यानी तू आत्मा दिगंबर है, यानी समस्त मान्यता रूपी परिधान से रहित है, तू दिगंबर है। और जहां संकित प्रारब्ध क्रियमान, अरे तीनों कर्म जलाए जाते हैं, तीनों यही स्मशान भूमि का रहने वाला तू भगवान साक्षात शिव आत्मा दिगंबर है। अब कोई जाने आना जाने बात दूसरी, मगर रहस्य जो है यही है। जी हाँ, इसलिए भैया जैसे हो वैसे ही रहो, टोपी कुर्ता पहनते हो तो टोपी ही कुर्ता बनो, मत तहमत मत बांधो, दुनिया को जमाने के लिए जैसे हो वैसे ही रहो, जहां हो वहीं रहो और जो हो सोई रहो, मगर सन्यासी हो कर रहे हो और सन्यास की परिभाषा भी की गई, बस समस्त मान्यताओं का परित्याग, केवल अस्तित्व मात्र रह गया। यहां कर्मण कर्म जाप से, कर्मण कर्म जाप से कर्मण च कर्म जा, कर्मण कर्म जहां पर से कर्मण च कर्म जा सब बुद्धिमान मनुष्यु सजुगता कर्म कर्म कर दिया। कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में जो कर्म देखता है, कर्म रूप कर्म के कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, डंडे को जो लकड़ी में देखता है, लकड़ी को जो डंडे में देखता है, वही वस्तुतः लकड़ी का देखने वाला है। इसी प्रकार अपने आप अपने स्वरूप भगवान आत्मा मय को जो प्रपंच में देखता है और प्रपंच को अपने आप में जो देखता है, दरअसल मनुष्य मनुष्य सु बुद्धिमान है, वही बोधमान है और सजुगता कर्म कर्म कृत, दरअसल वही समस्त कर्मों का करने वाला कर्मयोगी है, वही कर्मयोगी है। तो इस प्रकार की दृष्टि लेकर सन्यासी होकर जो कर्म करता है वही वस्तुतः कर्मयोगी है। शिव मजा आ गया जी, हाँ जी नंबर 15 किया जो रखिया जो तर्क दुनिया का मुकद्दर हो तो ऐसा, किया जो तर्क दुनिया का मुकद्दर हो तो वैसा मौत से भी नहीं डरता, मुकद्दर हो तो वैसा मौत से भी नहीं डरता, मुकद्दर हो तो वैसा निगाहें जिनकी महबूबी न इस्मानी न जिस्मानी, आत्मदृष्टि निगाहें जिनकी महबूबी न इस्मानी न जिस्मानी, नाम रूपाकार निगाहें जिनकी महबूबी न इस्मानी न जिस्मानी, अरे मकिया मकी खाना बदोशों का मुकद्दर हो तो मकी खाना बदोश, पुलिस की डायरी में भी खाना बदोश नाम आता है, हैं? मगर अमूमन पुलिस अपनी डायरी में खाना बदोश नाम उनका लिखती है कि जिसके जिसका कोई घर ना हो, कोई एड्रेस ना हो, कोई ठिकाना ना हो, उसका नाम डायरी में लिखा जाता है खाना बदोश। मगर खाना बदोश जो ये शब्द है ये पर्शियन है, खाना माने घर और दोष माने कंधा, अब्बा माने पर, अरे जिसका मकान कंधे पर हो उसे कहते हैं उसे कहते हैं खाना बदोश, यानी अनकेयर अनकेयर मस्त निर्दंड आत्मरथ आत्मक्रीड आत्मानंदी ही है खाना बदोश। निगाहें जिनकी महबूबी महबूबी न इस्मानी न जिस्मानी, मकी खाना बदोशों का मुकद्दर हो तो वैसा, मकी खाना बदोशों का मुकद्दर हो तो वैसा, किया जो तर्क दुनिया का मुकद्दर हो तो वैसा, अरे उमड़ती दे खुदी मस्ती की लहरों में जो लहराता, उमड़ती दे खुदी मस्ती की लहरों में जो लहराता, अरे दीवाना है जो दिलवर का मुकद्दर हो, दीवाना है जो दिलवर का मुकद्दर हो तो वैसा, किया जो तर्क दुनिया का मुकद्दर हो तो वैसा, चुका जल इश्क शोले में मिसाले जैसा परवाना, चुका जल इश्क शोले में मिसाले जैसा परवाना, गई जन्नत जहन्नम में मुकद्दर हो तो वैसा, गई जन्नत जहन्नम में मुकद्दर हो तो वैसा, किया अरे जो तर्क दुनिया का मुकद्दर हो तो वैसा न रहती याद रोजे की, न रहती है नमाजों की, न रहती याद रोजे, न रहती न रहती याद अरे रोजे की, न रहती न रहती है नमाजों की, अरे यादगारी न यादों की, मुकद्दर हो तो ऐसा, यादगारी न यादों की, मुकद्दर हो तो ऐसा, या जो तर्क दुनिया का न जाता मैं कदा यंदर, न ख्वाहिश बुत कदामों की, न जाता मैं कदा यंदर, न जाता मैं कदा यंदर, न ख्वाहिश अरे बुत कदामों की, मुसीबत टल गई सारी, मुसीबत अरे टल गई सारी, मुकद्दर हो तो वैसा, मुसीबत टल गई सारी, मुकद्दर हो तो वैसा, किया जो तर्क दुनिया का, मुकद्दर हो न मतलब बेगुनाहों से, बेगुनाह पुण्य, न मतलब बेगुनाहों से, नहीं मतलब गुनाहों से, न पाप और न पुण्य, न मतलब बेगुनाहों से, नहीं मतलब गुनाहों से, हुआ जो मुक्त दोनों से, हुआ जो मुक्त दोनों से, मुकद्दर हो किया जो, अभी सुने हो कि नहीं, सर्वधर्मान परित्यज, न मतलब बेगुनाहों से, नहीं मतलब गुनाहों से, हुआ जो मुक्त दोनों से, मुकद्दर हो तो ऐसा, किया जो तर्क दुनिया का, मुकद्दर हो जिज्ञास हो, शिव कर्मों का विवेचन तो हो गया। अब इसी प्रसंग पर एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया जा रहा है भैया, इसे कहते हैं पुरंजन उपाख्यान। कौन सा उपाख्यान? पुरंजन उपाख्यान। आसीत पुरंजनो नाम, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत् प्रवाह, तस्सा विज्ञात नाम आसीत सखा विज्ञात चेष्टिता। इस पृथ्वी पर, मंडल पर एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन। पुरंजन का जो सखा था उसका नाम था अभिज्ञात, अभिज्ञात। किसी दिन अपने सखा का संग छोड़कर जब पृथ्वी पर भ्रमण करने निकला तो उसे बड़ी सुंदर एक नगरी दिखाई पड़ी, बड़ी ही सुंदर। उस नगरी में 9 दरवाजे थे, 9 द्वार थे, और उस नगरी की सुंदरता को देखकर राजा पुरंजन उसके अंदर प्रवेश करता है तो युवावस्था की बड़ी सुंदरी स्त्री देखता है। उस स्त्री के पास 11 योद्धा बैठे हैं, 5 शेर वाला नाग बैठा है। उस स्त्री के पास जाकर राजा परंजन पूछता है कि कातन कंज पला साक्षी कश्यासी कुता सती इमाम मुकुरी धीर किंचिकी संसमय, बाले तू कौन है, यहां कैसे आई, किस कुल की है इत्यादि। स्त्री कहती है कि नभिदान दयन सम्यक कर्तारं पुरुषर्षव, हे पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज वयम नभिदान, हमें यह पता नहीं है कि मैं किस कुल की हूं और मैं यहां क्यों आई हूं, मुझने किसने मुझको किसने पैदा किया, ये मुझे पता नहीं। परंतु हाँ ये मैं जरूर कहूंगी कि मेरी दृष्टि में तुम्हारे समान जिस तरह कोई सुंदर पुरुष नहीं, ऐसे तुम्हारी दृष्टि में जिस समान जिस तरह मेरे समान कोई सुंदरी स्त्री नहीं, तो मेरी दृष्टि में तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं। सारांश एक उसके हाव भाव प्रेम कटाक्ष में तड़का राजा पुरंजन उसके साथ गृहस्थ हो गया, तो उस स्त्री का नाम हो गया रानी पुरंजनी। दोनों एक दूसरे में ऐसे आसक्त हो गए कि एक क्षण भी वियोग दोनों एक दूसरे के लिए असह्य हो गया। कालांतर में अपुरंजन और पुरंजनी से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं पैदा हुई। सारा जीवन गृहस्थ भोग में क्षण के समान दोनों का बीत गया। अब जब मृत्यु काल आया तो आसक्त तो थे ही एक दूसरे में, जब मृत्यु काल आया तो राजा पुरंजन पुरंजनी का चिंतन करते हुए प्राण का त्याग किया और पुरंजनी राजा पुरंजन का चिंतन करते प्राण त्याग किया। फलस्वरूप जंग जंग बाप्य स्मरण भावम तजत तंते कलेवरम तंत में वेद कौंती सदा तक भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतानुसार अंत काले जामती सकर भवे, दोनों जाकर जन्म लिए। तो राजा पुरंजन तो जाकर जन्म लेता है विदर्भ देश के राजा के यहां जाकर, बैदर्भी नाम की राजकन्या हुआ। और रानी पुरंजनी किसी राजवंश में मलयध्वज नाम का राजकुमार हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार दोनों का फिर विवाह हो गया, यानी मिसले उलट गई देखो, है पुरंजन जो था वो कन्या राजकन्या हुआ और पुरंजनी जो थी वो राजकुमार हुआ। तो भैया तो निर्विवाद सिद्धांत है कि जीवन पर्यंत जिसमें जिसकी आसक्ति होती है मृत्यु काल में आसक्त के कारण उसी की स्मृति होती है और उसी का स्मरण करते हुए निरंतर चिंतन करते हुए यदि वो प्राण का त्याग करता है तो फिर उसका उसको वही रूप प्राप्त होता है। जल भरत की कथा लोक प्रसिद्ध सब जानते ही हो। तो अब जब विवाह हो गया दोनों का, बहुत दिनों तक राज्य शासन करते रहे, अंत तो गत्वा वृद्धावस्था जब आने लगी तो पुत्रों को राज्य शासन सौंप कर ये दो के दोनों वन में तप करने के लिए चले गए, बैदर्भी और मलयध्वज। और समय पाकर वन में राजा मलयध्वज का शरीर शांत हो गया। जब मलयध्वज का शरीर शांत हुआ तो उस समय बैदर्भी जो थी माने पूर्व जन्म का राजा पुरंजन, वो अपने मृतक पति के पास बैठकर विलाप करती है। उस समय राजा पुरंजन का पूर्व का सखा अभिज्ञात नाम का सखा ब्राह्मण देश में आकर उपदेश करता है। अब ये जो कथा बताई गई है रूपक अलंकार है, अब इसका सारांश सुन लो फिर उपदेश आरंभ करो। देखो राजा पुरंजन कौन, पुरंजन कहते हैं जीव को, अरे स्वपुरम स्वसंकल्पेना स्वबासनया स्वेच्छया पूरम देहम शरीरम जनयति यह सपुरंजनो जीवा। अपनी कल्पना से अपनी वासना करके 3.5 हाथ का जो एक पूरा है नगरी शरीर, इसको जो मान लेता है उसी को कहते हैं पुरंजन जीव। पुरंजन माने जीवात्मा, जीव। जीव का सखा कौन, अभिज्ञा न विज्ञाता है कि अभिज्ञाता, अरे उसके सिवाय उसका जानने वाला दूसरा संसार में न कोई नहीं। इसलिए भगवान जो सनातन ब्रह्म परमात्मा है वो जीव का परम सखा है। शास्त्रकारों ने उसका विशेषण दिया है अभिज्ञा, यानी परमात्मा का ज्ञाता परमात्मा ही है, उसके सिवाय उसका दूसरा जानने वाला विश्व में कोई नहीं। लगाओ देखो। अब यदि प्रश्न करो कि क्या जीव नहीं जानता भगवान को, जी नहीं। यदि समझो, पहले समझ लो विषय। यदि जीव परमात्मा से अपने आप को भिन्न मानकर परमात्मा को जान ले तो फिर अज्ञात नहीं, यही प्रमाण है ना। जीव, समझो भैया जितने बैठे हो, ये विषय समझने का है। निष्पक्ष हृदय से विवेकिनी बुद्धि द्वारा इसे समझो। यदि जीव परमात्मा से अपने आप को अलग मानकर परमात्मा को जान ले तो फिर परमात्मा अभिज्ञात नहीं, विज्ञात हो जाएगा। परंतु ऐसा है ही नहीं, समझो। यदि जीव परमात्मा से सर्वथा भिन्न है, जीव परमात्मा से यदि सर्वथा भिन्न है तो परमात्मा सत है, चित है और आनंद है। तो जीव यदि परमात्मा से भिन्न है तो परमात्मा सत है, तो जीव हुआ सत से भिन्न असत, और चेतन से भिन्न जड़, आनंद से भिन्न दुख। जीव यदि सर्वथा भिन्न है, वस्तुतः यदि परमात्मा से जीव भिन्न है तो परमात्मा सत की तो आनंद है, तो सत के बदले जीव हुआ असत। तो क्यों जी, असत्य में ताकत है कि सत्य को जान सके? असत्य तो बंधा का पुत्र होता है, अभाव रूप। और जी चेतन से भिन्न जड़, तो जड़ में ताकत है चेतन को जानने की है? और आनंद से भिन्न होता है दुख, तो जीव असत, जीव जड़ और जीव दुख रूप। इसलिए सबसे यही कहना है कि इस बेचारे जीव पर दया करो, इस पर दया करो। दया यही है, इस गरीब जीव पर यही दया है कि भगवान से इसको अलग मत करो, नहीं मर जाएगा। निष्पक्ष बुद्धि से, विवेकिनी बुद्धि से भैया जितने बैठे हो आनंद लो इसका। अरे परमात्मा राम सच्चिदानंद दिनेशा, परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित है, परमात्मा आनंद है। तो सच्चित आनंद परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। तो जीव को अगर तुम भिन्न मानोगे तो सत्य के बदले हो गया असत। सत्य से भिन्न सत्य नहीं होता, सत्य से भिन्न, जैसे कि प्रकाश से भिन्न अंधकार, तो सत्य से भिन्न असत, चेतन से भिन्न जड़, आनंद से भिन्न दुख। तो जीव असत और जड़ और दुख रूप हुआ, जीव तो खत्म हो गया, जीव का तो जनाजा निकल गया। तो भगवान का जानने वाला फिर कौन होगा?